شتا که سوځو دې دې دې که سوځو دې دې دې دې پچې پیګر زوي که غور زو دې دې دې که غور زو دې دې دې سمات سوې در سرشتا که سوځو دې دې دې که سوځو دې دې دې زوی که غرزه ولې دې دې Kiss was a wedding, kiss was a wedding.